สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่110นะครับจงรักศัตรูพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ43ถึงข้อ48ครับมัทธิวบทที่5ข้อ43ถึงข้อ48โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าจงรักคนสนิทและเกลียดชังศัตรูฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่านทำดังนี้แล้วทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกันและให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมแม้ว่าท่านรักผู้ที่รักท่านจะได้บำเหน็จอะไรถึงพวกเก็บภาษีก็ยังกระทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของตนฝ่ายเดียวท่านจะได้กระทำอะไรเป็นพิเศษยิ่งกว่าคนทั้งปวงเราถึงคนต่างชาติก็กระทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือเหตุฉะนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นคนดีรอบคอบพี่น้องครับในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับก็สอดคล้องกับพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ27ถึงข้อ28และยังมีต่อนะครับคือข้อ32ถึงข้อ36ด้วยพระคัมภีร์ทั้ง2ตอนนี้ได้บอกเราเกี่ยวกับคำสอนของพระเยซูในเรื่องของความรักศัตรูนะครับเราต้องรักศัตรูนะครับและในขณะเดียวกันครับความเกลียดชังที่เรามีต่อศัตรูนั้นเราจะต้องจัดการอย่างไรนะครับเราจะเห็นถึงอันตรายของความเกลียดชังศัตรูนะครับและจะเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากความรักศัตรูครับบทบัญญัติในเรื่องที่ว่าการเกลียดชังศัตรูรักคนสนิทนะครับคนสนิทในที่นี้ก็หมายถึงคำว่าเพื่อนบ้านนะครับอยู่ในพระธรรมเลวีนิติครับอยู่บทที่19ข้อ18นะครับพระธรรมเลวีนิติบทที่19ข้อที่18ผมจะตั้งอยู่ข้อที่17นะครับให้พี่น้องฟังนะครับเลวีนิติบทที่19ข้อ17 18นะครับอย่าเกลียดชังพี่น้องของเจ้าอยู่ในใจแต่เจ้าจงตักเตือนเพื่อนบ้านของเจ้าเพื่อเจ้าจะไม่ต้องรับโทษเพราะเขาเจ้าอย่าแก้แค้นหรือผูกพยาบาทลูกหลานญาติพี่น้องของเจ้าแต่เจ้าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเราคือพระเจ้าถ้าพิจารณาพระธรรมเลวีนิติบทที่19ข้อที่17และ18สองข้อนี้นะครับเราจะพบว่าโมเสสนั้นกำลังสั่งคนอิสราเอลบอกว่าอย่าเกลียดชังพี่น้องนะครับแต่ตักเตือนเพื่อนบ้านคำว่าพี่น้องกับเพื่อนบ้านนะครับในภาษาเดิมนะครับก็คือเป็นพี่น้องร่วมชาติเดียวกันนะครับเพื่อนบ้านนะครับก็หมายถึงขยายความไปถึงว่าคนที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับรวมไปทั้งพี่น้องร่วมชาติด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าพี่น้องนะครับกับเพื่อนบ้านนั้นก็สามารถใช้ทดแทนกันได้ครับนะอย่าเกลียดชังพี่น้องแต่จงตักเตือนพี่น้องครับอย่าเกลียดชังเพื่อนบ้านแต่จงตักเตือนเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ในข้อที่18ครับเจ้าอย่าแก้แค้นหรือผูกพยาบาทลูกหลานญาติพี่น้องของเจ้าแต่จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากครับเพราะอย่างที่ว่าเราจะต้องเชื่อฟังพระคัมภีร์เดิมเช่นเดียวกันครับและพระเยซูได้มาเพื่อที่จะให้กฎบัญญัติหรือธรรมบัญญัตินั้นครบถ้วนสมบูรณ์เรามาดูกันครับว่าพระเยซูทำยังไงเพื่อที่ให้กฎเกณฑ์นี้สมบูรณ์เราต้องเริ่มต้นนะครับเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยในพระวจนะของพระเจ้าเลวีติบทที่19นะครับที่เราได้อ่านไปแล้วนะครับเราพบว่าสาเหตุที่โมเสสนั้นได้สั่งให้ไม่เกลียดชังพี่น้องนะครับจะต้องตักเตือนเพื่อนบ้านนะครับอันเนี้ยก็คือว่าเขากำลังสร้างนะครับความรู้สึกรักชาติผูกพันกันในชนชาติของเขาเพื่อที่จะเป็นเกราะป้องกันนะครับคนต่างชาติและลูกเคารพของพวกเขานั่นเองเพราะฉะนั้นการรักซึ่งกันและกันนั้นจึงเป็นเหตุที่ทำให้พวกเขาสามารถที่จะสกัดกั้นความคิดของคนต่างชาตินะครับผู้หญิงต่างชาติตลอดจนลูกเคารพนะและก็แนวความคิดในเรื่องของพระหุเทวานิยมก็คือมีพระเจ้าหลายองค์ได้นะครับอันนี้เป็นการสกัดกั้นเป็นการป้องกันครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงกลายเป็นว่าจงรักศัตรูนะครับอันนี้เป็นคำสอนของพระเยซูแต่คำสอนของโมเสสว่าไงครับคำสอนของโมเสสบอกว่า อย่าแก้แค้นและอย่าพยาบาทนะครับแต่จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพี่น้องครับในขณะเดียวกันครับที่นี่บอกว่าจะต้องรักศัตรูและอธิษฐานเพื่อคนที่ข่มเหงท่านอันนี้เป็นคำสอนของพระเยซูครับความรักตรงนี้ครับเป็นความรักแบบอากาเป้ครับและเป็นความรักแบบของพระเจ้าเป็นความรักที่อยู่เหนือความรักทั้งหลายครับเป็นความรักชั้นสูงสุดนะครับความรักของพระเจ้านั้นให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่คนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศัตรูด้วยนะครับและศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดของชาวยิวก็คือชาวซามาเรียครับชาวยิวเกลียดชังพวกเขาแต่พระเยซูกำลังสอนให้สาวกรักคนซามาเรียซึ่งเป็นศัตรูที่ใกล้ที่สุดนะครับเป็นเหมือนกับเพื่อนบ้านที่อยู่ถัดเข้าไปชาวยิวนั้นเป็นเชื้อสายของผู้ที่ถูกข่มเหงมานะครับตั้งแต่ในสมัยโบราณเมื่อเราศึกษาดูประวัติศาสตร์ของชนชาติยิวนะครับเราจะเห็นนะครับตั้งแต่ชนชาติยิวนั้นตกเป็นเชลยนะครับอยู่ในประเทศอียิปต์พอหลังจากเข้าแผ่นดินคานาอันนะครับเขาต้องต่อสู้นะครับรบกับชาติเพื่อนบ้านของตัวเองนะครับรบกับเมืองที่ไม่ต้อนรับเขานะครับก็มีการข่มเหงรบชนะบ้างแพ้บ้างนะครับพอมาถึงในสมัยของโรมครับโรมก็จะขูดรีดและทำกับพวกเขาเหมือนกับเป็นทาสฐานโรมก็มีการกระจายทั่วไปนะครับ อยู่ในปาเลสไตน์ในสมัยของพระเยซูนั้นจึงมีมูลฐานหรือว่าจึงมีความกลัวเป็นฐานครับชาวยิวนั้นมีความกลัวเป็นฐานในการดำเนินชีวิตแต่ละวันนะครับนอกจากถูกกดดันจากธรรมบัญญัติแล้วนะครับเขาจะต้องถูกกดดันจากบรรดาผู้ที่ครอบครองเขาด้วยพระเยซูรู้ครับว่าความกดดันนี้มีอยู่เหนือชีวิตของคนยิวซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติของพระองค์พระเยซูสอนครับให้คนที่ติดตามพระองค์อธิษฐานเพื่อชาวโรมชาวโรมันนะครับและเพื่อคนอื่นที่ข่มเหงพวกเขาเพียงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อธิษฐานยากมากใช่ไหมครับถ้าเรามามองดูชีวิตของเราบ้างนะครับเราเคยอธิษฐานเผื่อศัตรูของเราหรือเปล่าครับเรามีความรักแบบอากาเป้ให้กับศัตรูของเราหรือเปล่าหรือคนที่เราเกลียดชังหรือเปล่าครับพี่น้องครับถ้าเราดูหลักการนะครับที่สำคัญก็คือว่าพระเจ้านั้นเกลียดชังความบาปครับแต่รักคนบาปพระเจ้าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำครับแต่พระเจ้ารักตัวตนของเขาเช่นเดียวกันครับเราต้องเกลียดชังความชั่วร้ายที่ศัตรูของเราทำกับเรานะครับเราต้องเกลียดชังความชั่วร้ายที่ศัตรูของเราเนี่ยทำและเราจะต้องเกลียดเขาครับเกลียดความสิ่งที่เขาทำครับแต่เราจะต้องไม่เกลียดตัวตนของเขาต้องรักในตัวตนของเขาและความเป็นคนของเขาเหมือนที่เหมือนกับเราเหมือนกับที่พระเยซูทรงรักเรานะครับเมื่อเราทำบาปพระเยซูก็ยังทรงรักเราครับแต่ไม่ได้รักความบาปที่อยู่ในเราแต่รักคนนะครับคนบาปก็คือพวกเราทั้งหลายเพื่อนก็จะเห็นว่าเหตุผลที่พระเยซูเสนอให้พวกเขาทำมากกว่าในบทบัญญัติก็เพราะว่าเขาจะได้เป็นบุตรของพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและยิ่งใหญ่นะครับคำว่าบุตรนั้นแปลว่าเป็นของนะครับหรือมาจากนะครับบุตรของพระบิดาก็คือเรานั้นเป็นของพระบิดาบนสวรรค์ครับเรามาจากพระบิดาบนสวรรค์เราถือบังเกิดใหม่นะครับจากชีวิตของพระบิดาที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเราทีนี้ครับเราเห็นนะครับว่าในข้อที่45นะครับความรักของพระเจ้านั้นไม่ได้ยกเว้นคนกลุ่มใดเลยเพราะ45บอกว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกันและให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนธรรมเสมอกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นความยุติธรรมของพระเจ้านะครับเป็นความรักของพระเจ้าที่ให้พระคุณมากับมนุษย์ทุกคนแม้ว่าพวกเขาจะไม่สมควรได้รับก็ตามแต่พระเจ้าก็ยังให้ครับในข้อ46ครับพระเยซูสอนว่าแม้ว่าท่านรักผู้ที่รักท่านจะได้บำเหน็จอะไรถึงพวกคนเก็บภาษีก็ยังกระทำอย่างนั้นมิใช่หรือถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของตนฝ่ายเดียวท่านได้แสดงอะไรที่เป็นพิเศษยิ่งกว่าคนทั้งปวงเราคนต่างชาติก็ทำอย่างนี้ไม่ใช่หรือนะครับอันนี้คือมาตรฐานของคนต่างชาติครับมาตรฐานของคนอื่นที่ไม่ได้เป็นสาวกนะครับเขาก็รักคนของเขานะครับตั้งยกพวกพรรคพวกของตัวเองนะครับแต่ว่าเขาไม่เคยรักศัตรูครับแต่พี่น้องครับพระเยซูกำลังเรียกร้องให้เรารักศัตรู เพื่อที่ว่าเราจะเป็นคนดีรอบคอบนะครับเราจะเป็นบุตรของพระเจ้าแสดงว่าเรามาจากพระเจ้านะครับเราได้รับพระคุณของพระเจ้าและเราแบ่งปันความรักนี้พี่น้องครับผมจะมาถึงประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือเคล็ดลับของการที่เราอย่ารักศัตรูนั่นก็คือเราอธิษฐานเผื่อเขาครับการอธิษฐานเผื่อศัตรูนั้นทำได้ยากเพราะว่ามันต้องเกิดจากความหวังดีจะต้องเกิดจากความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าเราไม่สามารถหลอกพระเจ้าได้ครับจะต้องนำเขาอยู่ในคำอธิษฐานนะครับทูลเขาไว้กับพระเจ้าครับอย่าแก้แค้นครับเพราะว่าแก้แค้นการแก้แค้นเป็นของพระองค์นะครับอย่าเกลียดชังเขาครับเพราะว่าเราไม่ได้ฐานะเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะเกลียดชังเขาได้นะครับในเกลียดชังในตัวตนของเขานะครับเกลียดชังคนนะครับแต่ว่าเราเกลียดชังความบาปได้ครับเราจะต้องรักตัวตนของคนคนนั้นพี่น้องครับในข้อนี้นะครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าบอกว่าพระเยซูบอกว่าให้เราเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาดีรอบคอบนะครับคำว่าดีรอบคอบนี้มีความหมายนะครับอย่างน้อย3ประการก็คือดีรอบคอบในแง่ของการเจริญเติบโตพัฒนาการเต็มที่ทั้งร่างกายและจิตใจดีรอบคอบประการที่2ความหมายประการที่2ก็คือดีพร้อมในทางด้านศีลธรรมครับแล้วก็ดีรอบคอบความหมายประการที่3ก็คือมีความดีด้วยบวกกับความรักด้วยนะครับอันนี้เป็นความหมายของความดีรอบครอบหรือคนที่ดีรอบครอบอันนี้เป็นพระลักษณะของพระเจ้าบนสวรรค์ครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเริ่มต้นทุกคนที่ได้ยินได้ฟังในเช้าวันนี้เราจะเริ่มต้นอธิษฐานเผื่อศัตรูของเราเริ่มต้นอธิษฐานเผื่อคนที่เกลียดชังเรานะครับอย่ามองคนอื่นเป็นศัตรูครับแต่ให้มองเป็นเพื่อนบ้านและเราอธิษฐานเผื่อเขาแล้วต้องเปลี่ยนทัศนคติที่มีเราเข้าจากข้างในก่อนนะครับอธิษฐานเผื่อตัวเองก่อนที่เราจะรักศัตรูของเราได้แต่เราอธิษฐานเผื่อศัตรูของเราได้ต่อไปครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน